Maxim Gorki. Yazar ve Şeytan. Seslendiren Akın Altan. Sonbaharda, bu sararıp solma ve ölüm mevsiminde, yaşamak ne zor. Kurşuni günler, güneşsiz ağlayan bir gökyüzü, karanlık geceler, hazin hazin şarkı söyleyen rüzgar, sonbahar gölgeleri, bu koyu ve siyah gölgeler. Bütün bunlar insana karanlık düşünceler ilham eder. İnsanın ruhunda içinde kararlı hiçbir şey bulunmayan, daima değişen, doğan, soysuzlaşan, ölen hayatın karşısında esrarlı bir dehşet doğar. Bazen sonbahar sonunda ruhu kaplayan karanlık düşüncelerle mücadele etmek için insanda kuvvet bulunmaz. Bundan ötürü, bunların acılığını gidermek isteyen herkes, bir an evvel bunları karşılamaya çıksın. İşte insanın ıstırap, tereddüt ve karmaşadan çıkarak kendine inanışın sağlam toprağına ayak basabileceği biricik yol budur. Fakat bu zor bir yoldur. Dikenlerin arasından geçer. Bu dikenler her zaman hayat dolu yüreğinizi kanatıncaya kadar parçalar. Bu yolun üzerinde her zaman sizi bir şeytan bekler. Bu, Büyük Goat'ın size kendisiyle tanıştırdığı, bizce bilinen şeytanların en iyisidir. İşte benim bahsettiğim de bu şeytandır. Şeytanın canı sıkılıyordu. Şeytan, her zaman gülmesini becerecek kadar akıllıydı. O, hayatta bizzat şeytanın bile alay etmek gücünde olmadığı bazı olayların bulunduğunu bilirdi. Mesela şeytan, hiçbir zaman alayının keskin bıçağıyla varlığının azametli durumuna dokunmamıştır. Doğrusunu söylemek gerekirse, bizim sevgili şeytanımız akıllı olmaktan ziyade küstahtır. Dikkatle bakılacak olursa, belki şeytanın da bizim gibi zamanının büyük bir kısmını saçma sapan şeylere verdiği görülecektir. Fakat bunu bırakalım. Hem biz çocuk değiliz ki içinde bulunan gizli şeyi anlamak için en iyi oyuncağımızı kırmaya kalkışalım. Bir sonbahar gecesinin karanlıklarında şeytan mezarlıkta, mezarlar arasında dolaşıyordu. Onun canı sıkılıyordu. Islık çalıyor ve etrafına bakınarak kendine bir eğlence arıyordu. Şeytan ıslıkla çok eski bir romans, babamın sevdiği şu eski romansı çalıyordu. Bir sonbahar günü, rüzgar altında uçuyordu. Sevgili dalından kopan bir yaprak. Rüzgar mezarların üzerinde siyah haçların arasında uçarak uluyor ve şeytanın bu şarkısını tekrarlıyordu. Ağır sonbahar bulutları ölülerin dar meskenlerini soğuk gözyaşlarıyla sulayarak gökyüzünde ağır ağır kayıyorlardı. Mezarlığın acınacak ağaçları sessiz bulutlara çıplak dallarını uzatarak rüzgarın darbeleri altında ürkek ürkek çatırdıyordu. Dallar haçlara çarpıyor, o zaman mezarlıkta hazin bir ışırtı, ağır ve korkutucu bir ses doğuyordu. Şeytan ıslık çalıyor ve düşünüyordu. Merak edilecek bir konu. Acaba ölüler böyle havalarda kendilerini nasıl hissederler? Herhalde ıslaklık oraya da onlara da ulaşıyordur. Hoş, onlar öldükleri andan itibaren ebedi olarak kendilerini romatizmaya karşı sigorta ettirmiş oluyorlar ama yine de bu durum hoş bir şey olmasa gerek. Onlardan birini çağırsam da biraz gevezelik etsek nasıl olur acaba? Ne de olsa bu benim için, hatta onun için de bir eğlence olurdu. Çağırayım, şurada bir yerde tanıdık bir yazarı görmüşlerdi. Sağlığında ara sıra onu ziyaret ederdim. Dostluğumuzu neden yenilemeyelim? Bu meslekteki bütün insanlar çok titiz olurlar. Bakalım mezar onları tatmin ediyor mu? Fakat onun mezarı nerede acaba? Malum olduğu üzere her şeyi bilen şeytan bile, yazarın mezarını bulabilmesi için mezarlıkta bir hayli dolaşması gerekti. Dostunun mezarı üzerine yatırılan kocaman taşa tırnaklarıyla vurarak, ''Hey, bana bakın!'' diye seslendi. ''Kalkınız!'' Toprağın altından boğuk bir ses duyuldu. ''Niçin kalkacakmışım?'' ''Lazım!'' ''Kalkmayacağım. Neden? Fakat siz kimsiniz? Siz beni bilirsiniz. Sakın sansür olmayasınız. Hayır. Şu halde belki de jandarmasınız. Hayır, hayır. Eleştirmen de değil misiniz? Ben şeytanım. Ya, o halde hemen kalkıyorum. Mezarın üzerindeki taş yerinden oynadı. Toprak yarıldı ve içinden bir iskelet çıktı. Bu, neredeyse tıp öğrencisinin üzerinde kemik anatomisine çalıştıkları iskeletlere benzeyen bir iskeletti. Yalnız bu, kirli bir iskeletti. Telden bağları da yoktu. Sonra bunun boş göz çukurlarında da, gözlerinin yerinde mavi, fosforlu bir ışık yanıyordu. Yazar mezardan çıktı. Kemiklerine yapışan toprağı fırlatıp atmak için silkindi. Kemikleri birbirine çarptı. Mavi, soğuk bakışlarıyla bulutla kaplı karanlık gökyüzüne bakmak için kafasını yukarı kaldırdı. Şeytan, ''Yukarı çıktığınız için sağ olun.'' dedi. Yazar kısaca, ''İşte bunu yapamam.'' diye cevap verdi. Yavaş ve öyle tuhaf bir sesle konuşuyordu ki, adeta iki kemik zorlukla duyulabilen bir şekilde gıcırdayarak birbirine sürtünüyordu. Şeytan nazikçe, ''Kullandığım tabirden ötürü beni affediniz.'' dedi. ''Bir şey değil. Fakat siz beni niçin kaldırdınız?'' ''Küçük bir gezinti yapmak teklifinde bulunacaktım. Başka bir amacım yok.'' ''Ya, memnuniyetle küçük bir gezinti yaparım. Aslında hava çok kötü ama...'' ''Herhalde soğuk almaktan korkmuyorsunuzdur.'' ''Oo, hayır. Ben daha sağlığımda kendimi iyice üşütmüştüm.'' ''Evet, hatırlıyorum. Ölürken vücudunuz buz gibiydi.'' ''Daha da olmasın mı? Bütün hayatım boyunca bana soğuk duşlar yaptırdılar.'' Mezar ve haçların arasından, dar yoldan yan yana yürüyorlardı. Yazarın gözlerinden yere iki mavi ışık düşüyor ve şeytanın yolunu aydınlatıyordu. Çeseleyen yağmur onları hafifçe ıslatıyor, rüzgar yazarın artık içinde kalp bulunmayan göğsü içinden, çıplak kaburgaları arasından serbestçe geçiyordu. Yazar şeytana sordu. ''Şehre gidiyoruz, değil mi? Orada sizi ilgilendiren ne var?'' Yazar kayıtsızca cevap verdi. ''Hayat, efendim.'' ''Vay, demek hayatın sizin için hala bir kıymeti var. Daha da neler. Ama niçin?'' ''Ne diyeyim? İnsan her şeyi harcadığı gayretle ölçer. Mesela sıradan bir taşı Ararat Dağı'nın tepesinden alıp getirmişse, bu taş insan için kıymetli bir taş haline alır.'' Şeytan gülümsedi. ''Zavallı insan.'' Yazar soğuk bir tavırla itiraz etti. ''Aynı zamanda mesud insan.'' Şeytan sessizce omuzlarını silkti. Artık mezarlıktan çıkmışlardı. Önlerinde bir cadde, iki sıra ev ve bu evlerin arkasında da yeryüzünde ışığın yetersizliğine parlak bir şekilde tanıklık eden zayıf fenerlerin bulunduğu koyu bir karanlık uzanıyordu. Küçük bir sessizlikten sonra şeytan konuşmaya başladı. ''Mezarda rahatınız iyi mi kuzum?'' ''Şimdi artık alıştıktan sonra fena değil, çok sakin. Fakat önceleri, biliyor musunuz, çok berbattı. Tabutun kapağını mıhlayan aptal, nedense çiviyi kafatasıma çakmıştı. Aslında bu önemsiz bir şey ama ne de olsa beni rahatsız etti. Biliyor musunuz, ben bu hareketi, garazkar bir sembolizm, ara sıra insanların bazı şeylerini tahrip eden aklımı bir bozma arzusu gibi algılama eğilimindeyim. Sonra kurtlar geldi. Bunlar, şeytan alsın onları, beni müthiş şekilde yavaş yiyorlardı.'' Şeytan, ''Ona ne şüphe?'' dedi. ''Bundan ötürü onları suçlamak da doğru değil. Safrayla dolu bir vücut. Herhalde hiç de lezzetli bir porsiyon olmasa gerek.'' Yazar itiraz etti. ''Sanki üzerimde ne kadar vücut vardı. Solda sıfır. Fakat ne de olsa vardı. Kurtların bu hareketi bir zevk olmaktan ziyade hoşa gitmeyen bir görevidir. Fakat buna karşılık kurtlar tabileri çabuk ve memnuniyetle yiyorlar. Bu pek tabi. Herhalde onlar lezzetli olsa gerek.'' Şeytan sordu. ''Nasıl? Sonbaharda mezar rutubetli oluyor mu?'' ''Oldukça rutubetli. Fakat insan alışıyor. Doğrusunu isterseniz, hepsinden fazla beni rahatsız eden şey, mezarlıkta gezinirken tesadüfen mezarımı buluveren bir takım aptallardır. Ne zamandan beri toprak altında yattığımı bilmiyorum. Gerek kendim, gerekse etrafımdaki her şey sessizlik içinde olduğu için zaman kavramını anlamana imkan yok. Şeytan, siz 4 yıldan beri toprak altında yatıyorsunuz, dedi. Yakında 5. yıla basacaksınız. Öyle mi? Vay canına! Bu müddet içinde 3 kişi mezarıma geldi. Allah belalarını versin. Beni fena halde sinirlendirdiler. Bunlardan biri açıkça varlığımı inkar etti. Gelip mezar taşımın üzerindeki yazıyı okuyunca kesin bir tarzda ''Böyle bir adam yoktu.'' dedi. ''Böyle bir yazarı ben ömrümde okumadım. Aslında ismi bana yabancı gelmiyor. Gençliğimde bu isimde bir adamın bizim mahallede gizli bir borç verme sandığı vardı. Nasıl, beğendiniz mi? Halbuki tam 16 yıl en fazla okunan dergilerde yazılarım çıktı. Hayatımda eserlerim 3 defa basıldı. Şeytan, ölümünüzden sonra da eserleriniz basıldı, dedi. Bak, gördünüz mü? Sonra 2 kişi daha geldi. Bunlardan biri, baksana bu o değil mi, dedi. Öteki, ta kendisi, dedi. Evet, bunu da zamanında okurlardı. Herkes okunuyor. Bu ne gibi fikirler aşılardı? Genellikle iyilik, güzellik vesaire gibi fikirleri aşılardı. Evet, evet hatırlıyorum. Dili biraz kabacaydı. Bunlardan nicesi toprak altında yatıyor. Evet, Rus toprağı kabiliyetler yönünden zengindir. Bunu söyledikten sonra öküz herifler defolup gittiler. Aslında ateşli sözlerin mezarımın ateşini yükseltmeyeceğini biliyorum. Fakat ne de olsa insanın gücüne gidiyor. Hem canım onlara öyle bir küfür etmek istedi ki... Şeytan gülümsedi. Bari herifleri iyice bir kalaylasaydınız. Hayır, biliyor musunuz? Bu biraz tuhaf kaçardı. 20. yüzyılın arifesinde ölülerin küfretmesi garip bir şey olurdu. Sonra bu materyalistler hesabına pek ağır bir darbe olurdu. Şeytanın yeniden canı sıkılmaya başladı. Bu yazar hayatında da bütün düğünlerin güveyisi, bütün cenaze törenlerinin ölüsü olma arzusunu beslerdi. Şimdi de içindeki her şey öldüğü halde şöhret düşkünlüğü hala yaşıyor. Sanki hayat bakımından insanın ne önemi var? Mühim olan sadece insanın ruhudur. Şu insanlar ne sıkıcı mahluklar. Şeytan, yazara mezara dönmesini teklif etmek üzereyken kötülük dolu kafasında bir fikir parladı. Onlar bu sırada bir meydanda bulunuyorlardı. Kendilerini 4 bir taraftan kocaman ev yığınları çevrelemişti. Meydanın üzerini çok alçaktan siyah ıslak gökyüzü örtmüştü. Gökyüzü adeta binaların damlarına abanmış hissi veriyordu. Şeytan büyük bir nezaketle yazara doğru eğilerek ''Beni dinleyin'' dedi. ''Karınızın ne yaptığını, nasıl yaşadığını görmek istemez misiniz?'' Yazar ağır ağır ''Doğrusunu ararsanız isteyip istemediğimi ben de bilmiyorum'' dedi. Şeytan ''Siz meğer tam bir ölüymüşsünüz'' diye yazarı kışkırttı. Yazar canlı bir tavırla kemiklerini silkeleyerek ''Hayır'' dedi. ''Ne münasebet. Ben bu işin aleyhinde değilim. Zaten o beni görecek değil ki. Görse bile tanıyamaz değil mi?'' Şeytan güvence verdi. ''Oo, ona ne şüphe?'' Yazar açıklamaya başladı. ''Bunu niçin söylüyorum biliyor musunuz?'' Karım uzunca bir müddet evden ayrılışımı hoş görmezdi de, işte evlerden birinin duvarı ortadan kayboldu yahut cam gibi şeffaf bir hal aldı. Yazar büyük bir takım odaların içini gördü. Bu odaların içi o kadar ışıklı, o kadar rahat ve o kadar güzeldi ki, yazar beğenmiş bir insan tavrıyla, ''Güzel mobilya'' dedi, ''Çok güzel. Ben bu şartlar içinde yaşamış olsaydım, herhalde bugün de ölmezdim.'' Şeytan gülümseyerek, ''Benim de hoşuma gitti. Pahalı da değil, 3000 ruble.'' ''Pahalı değil mi? İyi hatırlıyorum, en büyük eserim bana 815 ruble getirmişti. Ben 1 yıl bu eser üzerinde çalışmıştım. Fakat burada kim oturuyor?'' Şeytan, ''Karınız?'' dedi. ''Öyle mi? Ya, bu iyi. Şu kadın o mu? Yani karım. Ta kendisi.'' İşte kocası da geldi. Karım ne kadar güzelleşmiş, sonra ne kadar da iyi giyinmiş. Kocası mı dediniz? Ne sağlıklı adam. Suratı oldukça bayağı. Görünüşte iyi bir adam ama Yüzü gerçekten bir aptal yüzünü andırıyor. Hatta adi bir yüz. Şeytan sinsi sinsi yazara bakarak, "İsterseniz sizin adınıza ben içimi çekeyim," dedi. Fakat yazar kendisini manzaranın seyrine kaptırmıştı. Ne neşeli yüzleri var. İkisi de hayatlarından memnun görünüyorlar. Acaba kadın onu seviyor mu? Oo, evet, pek çok. Ya herif kim? Moda mağazasında tezgahtar. Yazar yavaşça, "Moda mağazasında tezgahtar," diye tekrarladı ve uzun müddet bir tek kelime söylemedi. Şeytan ona bakıyor ve keyifli keyifli gülümsüyordu. Nihayet yazara sordu. "Nasıl, bütün bunlar hoşunuza gidiyor mu?" Yazar bir gayret sarf ederek, "Benim çocuklarım vardı, kızım ve oğlum. Bazen düşünürdüm, benim bir oğlum var. O da zamanla adam olacak. Ben öyle zannediyorum ki, tezgahtar hazretleri kötü bir eğiticidir. Ve benim oğlum." Yazarın boş kafatası kederle sallandı. Şeytan, "Bak, bak," diye haykırdı. "Herif kadını nasıl kucaklıyor. Herhalde keyifleri pek yerinde. Şu tezgahtar zengin bir şey mi bari? Benden fakirdi ama karınız zengin." "Karım mı? Paraları nereden bulmuş?" "Kitaplarınızın satışından sağladı." Yazar, boş ve çıplak kafatasını sallayarak, "Demek böyle ha?" dedi. "Demek ki ben herkesten fazla bir tezgahtarın nam ve hesabına çalışmış oluyorum." Şeytan neşeli bir edayla, "Evet, görünüşe göre böyle olmuş oluyor," dedi. Yazar yere bakarak, "Beni mezarıma götürünüz," dedi. Ortalık karanlıktı. Yağmur yağıyordu. Gökyüzünde ağır bulutlar uçuşuyor ve yazar kemiklerini tıkırdatarak acele acele mezarına gidiyordu. Şeytan onun arkasından yürüyor ve keyifli keyifli ıslık çalıyordu. Okuyucu tabii memnun kalmadı. Okuyucu karnını tıka basa edebiyatla doldurduğu için, hatta onu memnun etmek için yazı yazanlar bile nadir olarak okuyucunun hoşuna giderler. Bu defa okuyucu, "Cehenneme dair hiçbir şey söylemediğim için de memnun değildir." Okuyucu, öldükten sonra cehenneme gideceğine haklı olarak inandığına göre, daha sağlığında cehenneme dair bazı şeyler öğrenmeyi ister. Fakat ne yalan söyleyeyim, ben bu hususta okuyucunun hoşuna gidecek hiçbir şey söyleyemem. Çünkü cehennem yoktur. Şöyle kolayca gözle canlandırılan ateşten ibaret bir cehennem yoktur. Bununla beraber ölçülemeyecek kadar korkunç daha başka bir şey vardır. Doktor, sizin hakkınızda, yakınlarınıza "öldü" der demez siz çok parlak bir şekilde aydınlatılmış, uçsuz bucaksız bir alana gireceksiniz. İşte burası hatalarınızı anlama alanıdır. Siz mezarda dar tabutunuzun içinde yatarken önünüzden bir çark gibi dönerek fakir hayatınız geçer. Hayatınız ıstırap verici bir ağırlıkla hareket eder. Attığınız ilk şuurlu adımdan başlayarak hayatınızın son dakikasına kadar hepsi önünüzden geçer. Sağlığınızda kendinizden sakladığınız her şeyi, varlığınızın bütün yalanlarını ve iğrençliklerini görürsünüz. Bütün düşüncelerinizi yeniden gözden geçirir, atmış olduğunuz her yanlış adımı görürsünüz. Bütün hayatınız saniyesi saniyesine yeniden başlar. Ve ıstırabınızı şiddetlendirmek için sizin yürümüş olduğunuz dar ve budalaca yoldan başkalarının da yürüdüğünü, birbirlerine itip kalktıklarını, acele ettiklerini, yalan söylediklerini öğrenmiş olursunuz. Onların bütün bu hareketleri, özellikle böyle iğrenç ve boğucu bir hayat sürüklemenin ne rezilce bir şey olduğunu zamanla öğrenmek için yaptıklarını siz anlıyor ve açıkça görüyorsunuzdur. Ama ölüme doğru hızla gittiklerini gördüğünüz halde, hiçbir şekilde bunu önlemek gücünde değilsinizdir. Ne bağırıp çağırıyor, ne de bir harekette bulunuyorsunuz. Onlara yardım etmek arzusu, ruhunuzu boş yere parçalamaktan başka bir şeye yaramaz. Nasıl, iyi mi? Önünüzden hayatınız geçer. Tekrar döner, onu tekrar başından itibaren görürsünüz. Şuurunuzun faaliyetine son yoktur ve olmayacaktır. Dehşet ve ıstıraplarınızın da hiçbir zaman sonu gelmeyecektir. Hiçbir zaman. Son.